comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Com ho portem? Bueno, bé. Anem a la marxeta. Avui és dijous, ja, mira, pim-pam, anem anant i ja pràcticament rematant setmana, eh? Un cap de setmana per davant, en fi, també estupendo, magnífic, per a poder allargar un dia més el dilluns. Dia bonico, eh?, per als valencians. La festivitat del Sant del Dite, del Pare Vicent, migdia i 31 en València Abierta. En braços oberts te rebem, sí senyor, com... Este trosset de ta casa, de ta ràdio, que estarà acompanyant-te, si vols, fins a les 2 de la vesprada, i així amb bona quadrilla i harmonia, celebrant el dia... Com és això? Dia Internacional de la Diversió en el Trabajo. Bien. Arantxa Ferrer, com estàs celebrant-ho? Hola, Chimo. Hola, mira. Pues mira, no havia caigut. Bon rotllo, que això està molt bé. Però jo soc molt fan d'estos dies, eh? A mi és que m'agrada que en el treball me donen bon rotllo. Intente, quan puc, no? Hi ha dies que no és possible, però quan puc també intente donar-lo. Crec, almenys jo ho intente. No sé si, si ho transmet de la manera correcta, però jo intento sempre estar del mai bon rotllo possible. Mira, en el meu poble hi ha una dita que diu que fa el que pot, tampoc està obligat a més. Així és que... Crec que en general, així tenim bon ambient, tenim el privilegi, a més, de dedicar-nos professionalment a el que ens agrada i d'entrada tenim feina, que ja bona cosa és, conforme està el pati. Ai, Sina, és que com que la nostra feina també, i Arantxa, i el Ventosa de bon matí, i bueno, la resta de companys ens dediquem, cada un la seva parcel·la, pues, a traslladar, en fi, trossets de realitat, però, en el cas nostre, a la valenciana, però sempre posant-li, si pot ser, una goteta de bon humor. I ja això és un privilegi. Si podem traslladar-vos un poc d'ànim en el dia a dia i una miqueta de diversió, també és bonico. Però avui és el dia en què, efectivament, pues, des d'una consultoria que se diuen, además, els xicons se diuen humor positivo, que ja està bé, eres una consultora, soy de la consultora humor positivo. Dius, ja d'entrada, no?, això està molt bé. Ja fa anys que venen, en fi, promulgant o impulsant-nos a que celebrem este dia del bon rotllo en la faena, de la diversió en el treball. A més, fan coses realment originals. Allà en Madrid, aquesta gent són d'allà a Madrid, hi ha també gent en València que ho fa, però... Diu, fan el dia de la xurroteràpia. Mira, ja d'entrada dius, bueno, no te... Pot, vale, pel règim igual no, hi haurà algú que... Però va, tu, un dia, i mollos el xurret en xocolata, serà res. Nosaltres podíem fer bunyolteràpia, seria sí. Més valencià lo nostre. O llonganissa de Pasqua teràpia, bé, també està molt bé. També. O pan quemao. Pan quemao. Que va a teràpia. Que és podem, sí, podem, sí, sí, sí. Monoteràpia. Perquè si no són molt de xurros, eh? Quan arriba ja un parell de ratxes de sol, ni xurros ni bunyols. No. Pues no sé, va, sí, un pan quemoteràpia. Pan quemoteràpia. Panoteràpia. De... Tampoc estaria mal. En xocolatet, de categoria. Hi ha també una... Vàries empreses, cada u fa una cosa... En una d'elles era posar les fotografies en el panell i tenies que adivinar de quan eren bebès i xiquets menudets, tota la gent de la companyia, i qui ho anaven adivinant pues, tenien una sèrie de premis i tal. Una empresa valenciana, ara en parlarem, fan com el tren de la bruixa, que, claro, és un poc el passatge del terror, pues és al contrari, és el passatge de la diversió. Diu que estan en un edifici i estan muntant-la molt bona este matí. Che, pues molt bé, d'això es tracta, tu, de posar-li una miqueta de bon rotllo i a la marxa, tu. Que el dilluns és Sant Vicent, del Ditet, el pare Vicent, el pare Milagrero. Figura històrica realment molt a reivindicar com a personatge històric, no? Com a pedricador, que diu mon pare, i com a home important en l'Europa del seu temps, el segle XV, que tant ho vas imaginar, no? No, el XIV, en realitat. Eh? 14, sí, és 1400, segle XV, correcte. Una Europa molt laixina. Que vens a pensar-ho i dius, pues ara també està la cosa molt convulsa, també és de veres. Ara, la part de que quan el canonitzaren, la ristrera de miracles. El pare Vicent té el rècord de sants, la competició de sants, és el guanyador, quasi per damunt de la Mare de Déu. Està ahí en la mare de Déu, vull dir-te, de miracles que té constatats. 860. Tu què trobes? Estan en el pòdium dels miracles. Mira, així no sé. Taumaturgo, així no sé, diu. El que fa miracles, diu taum... Sant, clar, sant. Diu, 800 quan? 860 constatats. Alguns d'ells, certament... Perturbadors. Sí. Perturbadors, efectivament. Perturbadors. Per passar-li un somriure, també. Que igual ara quan canonisen, igual te canonisen en... Un miracle, ja és molt, sí, eh? Sí, sí. I en una, en fi, una certa desarrollo del tema. El segle XV devien de canonitzar així un poc. Va, tu, no, i aquí hi ha un senyor de... Perquè este concorria tanta, tota Europa. Clar. Aquí hi ha un senyor de Nimes que diu, que mira el que diu. Ah, pa, vinga, va, doncs pues, pam. I 800 i pico. Alguns d'ells, els més populars, ja sabeu que es representen en els... en els altars i els xiquets menors de 14 anys el dia de Sant Vicent, pues ho fan, és molt bonic els altars de Sant Vicent, ja la professor és una cosa molt bonica, sí. Tu m'has comentat del tema del Pouet de Sant Vicent, sí. Això també és molt bonic, això sí, està també. El Pouet que s'obri, jo crec que és el pròxim dilluns, no estic segura, però bueno, ara ho constatarem, i després està la Pica de Sant Vicent que és on es bategen els xiquets per previndre certes malalties i que patisquen un accident de trànsit. Bueno, hi ha una tradició ahí que diu que estan més protegits. Sí, sí. En la casa natalícia. Ahí. No? Sí, entonces ahí hem batejat a les meues xiquetes. A les criatures. Sí, sí, sí, sí, sí. Això està molt I bé. És una pica molt bonica. És normaleta, vull dir, no és molt barroca, no? Però té una tradició especial. I la quantitat de manicetes que n'hi ha en la casa natalícia del Sant, allí explicant els miracles, els més coneguts, així, el de Mocaoret, per exemple. És molt, molt xulo. Però n'hi ha uns altres també que dius, bueno, anem a veure. Parlant del Pouet, n'hi ha uno que diu, que es veu un amic des del pare Vicenç, pim-pam, no sé com estava la cosa, que li cau la sabata a l'home al Pou. I pare Vicenç, ni corto ni perezoso, fa pujar les aulles, garra la sabata, i resampa la sabata, sac. I té, anem a veure, des 800 i pico, no tots tenen que ser miracles. Transcendentals. Exacte, transcendentals. Coses així més quotidianes. M'has contat tu d'un andami, que és propi d'una pel·li d'estes de... Un Matrix? Sí, sí. Un Matrix? Contacta. Pues una cosa així. Te dic jo que James Cameron li vaig enviar jo la vida de Sant Vicent, a veure si la pròxima... Que no faria una pel·li. Ara, en els efectes especials que n'hi ha, pues diu que no anava a Sant Vicent en l'arquebisbe i li dia... Pare Vicent, no està bé. És que cada volta que feia un miracle es muntava molta... Perquè, clar, no sé de 15, doncs, imagina't. Llavors anaven era molt comentat, i era molt... Oh, el Pare Vicent! I se feia molt d'aldarull. I l'arquebisbe li diu... Home, no fas més miracles, estigueu un temps, no fas més miracles, que està vostè remenejant molt de la cosa. En això que estava, passaven per no sé on, i un albanyil, un obrer cau de l'andami. I el Pare Vicent, brum, detente ahí en el aire, ram, i si el, som, se queda en el aire el que diu Sílvia, com Matrix. I clar, li pregunta a l'arquebisbe, si l'arquebisbe... El dice caure. No el dice caure, o què? I diu, no, mira, toca, va, deixa-lo, salva-lo, i això. En fi, és impressionant. Com a figura legendària i mítica, és apassionant, més allà de que puguem... Alguns miracles poden tindre, en fi, certa comicitat, no? Però, vaja, li tenim moltíssima devoció arreu de tota la comunitat valenciana. És, de fet, Sant Patró, així és considerat també de la nostra comunitat. Se celebren en molts pobles festes molt arrelades, molt volgudes, com ara, per exemple, la Vall d'Uixó, on anem a detindre'ns en el dia d'avui de manera especial. Anem a parlar també en una estimada dona i amiga que s'encarrega de fer tots els assajos d'un altaret dels altarets més, en fi, reconeguts de València, com és l'altar de Russafa, del tema dels miracles. I parlarem una miqueta de la figura en companyia de Leo Marín, que està documentant-se sobre els miracles del sant. Sí. No vull ni pensar, a veure's tu... Els que estarà triant. Els que estarà triant. En la seua ment. Exacte, bueno, vaig a dir una cosa molt sentida per part dels valencians. El volem molt així, però pràcticament a tota Europa es coneix la figura de Sant Vicent. El seu cos descansa a França, en la catedral de Vans, i diuen que quan va morir es van recordar dels seus paisans valencians i va dir que estiguera on estiguera sempre velaria per ells. Així no és, així no és. Vaja, a portar valenciania arreu d'Europa, i efectivament, sempre, encara que no estigui en este món, sempre vos protegiré i vos cuidaré els valencians. Pues bé, efectivament, és el nostre sant, el dilluns és dia bonico, també de processó cívica i tot això, anirem comentant-vos, i... Ah, i bé, mira, parlant de... Venen també una quadrilla que és un cas anòmalo, perquè normalment el que dius és... Hi ha inclús grups que estan retirant-se de la música, com fa Presuntos Implicados, per exemple. Pues esta quadrilla, quan l'època de Padesos i de Pachinger Zeta i tot això tingueren molta fama, i el Tall i tot això, que es diuen Allioli, és una banda que feia música tradicional valenciana, i tenen una cançoneta precisament dedicada al Sant, al pare Vicent, perquè són de la zona de Llíria i la vall del Túria, on hi ha també molta devoció per al Sant. Vindran perquè el cas és al contrari. Després de que es retiraren als anys 80, doncs ara tornen a ajuntar-se, perquè tenen il·lusió els homes. Diu, entre altres coses, diu, perquè estem tots bé i estem tots vius. Diu, bueno, vale, d'acord. I s'han tornat a ajuntar a Llioli i avui els tindrem així i farem quatre cantates, recordarem aquella època i boniques tonadetes valencianes, en fi, a la manera tradicional. Pues sí, és bonico. Estem bé i estem junts, pues va, juntem-se, no? A veure, està molt bé, això. És bonico i fixa't si té rotllo esta tornada que m'han promès portar, encara que jo no els volia llevar la il·lusió, no? Però diu, no, teniu el CD, però anem a portar el vinilo. Home, el vinilo, que se sent molt millor perquè té un rotllo... Jo, clar, i després he pensat, ja no tenim tocadiscos així a la garita, però dona igual, que porten el vinilo, claro, que ens farà molta il·lusió. Claro que sí. Bueno, i per la qüestió esportiva, també sabeu que tenim... Avui és dia de partit. Dijous és dia de partit? Sí, la cosa està dels horaris raros de la tele. Total, que a les 8, a les 7 i mitja, en sintonia de la 97.7, juguem a Bilbao contra l'Atlètic Club de Bilbao. Vos contarem també la prèvia en companyia de Vicent Bau. D'ací un minutet. Va, vinga, que se fa tard. Tira-li. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos gambas ralladas a 15,95 euros kilo, chipirones troceados a 2,50 euros, bacalao troceado a 2,99 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Después de fallas, quemamos los precios en Casti. Y para dar entrada a nuevas colecciones, descuentos de hasta el 65% en sus precios de fábrica. Trajes de Torrenti a precios realmente escandalosos. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Festes a la Vall d'Uxó. Del 6 al 19 d'abril, festes patronals de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uxó. Festes d'interès turístic nacional. Del 10 al 13 d'abril, 32 Fira Agrícola Comercial i de Vehicles. El dia 13, gran dia del patró Sant Vicent Ferrer. Festes patronals a la Vall d'Uxó. T'esperem, Ajuntament de la Vall d'Uxó. Diuen que si no som poble, no som res. I una manera de sentir-nos poble, de formar part de les nostres tradicions i de la nostra història, són les nostres festes. Ja sabeu que s'acosta Sant Vicent, Sant Vicent Ferrer. I per motiu de la devoció al Sant, hi ha moltes localitats valencianes on se celebren festes. Una de les més destacades, en les que volem fer parada avui de manera especial, dedicada a festes en honor al Sant Valencià, són les de la Vall d'Uixó. A la Plana Baixa se celebren unes festivitats, en fi, que hi ha molts actes religiosos. Si vos agraden els bous, la visita és absolutament obligada Hi ha una fira agrícola, comercial i de vehicles fantàstica, moltíssimes coses a disfrutar, però no vull ser jo qui vos convida i vos conte el més destacat de les festes vicentines en la Vall d'Uixó, sinó el seu alcalde, en el que hem quedat este matí, que s'ha fet un lloquet en l'agenda, Òscar Clavell. Alcalde, què tal? Molt bon dia, com estem? Molt bon dia, pues molt bé, pues en plena setmana de festes ja dedicades al Sant Pare Valencià, a Sant Vicent Ferrera. Així és, quin orgull, veritat, que la devoció del Sant Pare de Sant Vicent, que és una devoció de molta raigambre en tota la comunitat valenciana, siguin les festes patronals d'un poble tan, en fi, tan particular, en tant amor a la tradició com és la Vall d'Uixó, i a més, en una participació, en fi, de milers de persones en els carrers, molt entusiastes. Són festes molt participatives, no? Moltíssim. La veritat és que sí, sobretot per la grandíssima devoció que li tenim a Sant Vicent Ferrera, aquell il·lustre personatge històric que va marcar la història de la Corona d'Aragó allà per a finals del 14, principis del 15, és quan va viure o va passar per este món, no? I la veritat és que sí, li tenim una gran devoció, perquè quan arriba a l'abril, sempre, quan acaba Pasqua, estem en ganes ja de començar i sa línia recta cap a les festes de Sant Vicent Ferrer, agarrant com a centre primordial el dilluns que ve, el dilluns 13 d'abril, que serà el dia de la festivitat de Sant Vicent Ferrer, encara que siga el dia 5 d'abril, el dia oficial del Sant, però sempre se celebra així en la vall el segon dilluns després de Pasqua. I la veritat és que molt bé, perquè estem ja immersos en un cap de setmana molt intens, en moltíssimes activitats. Demà divendres tindrem la inauguració a les 7 de la vesprà d'aquesta gran fira, on són moltíssims els expositors que venen any darrere any, mos superem, tant de temes agraris com de vehicles, comercials, festius. Hi ha moltíssims expositors que són un referent i un atractiu turístic i comercial molt important durant aquest cap de setmana pues a la nostra ciutat. Com no podrien faltar els actes musicals, els actes gastronòmics. Pràcticament totes les nits tenim sopars de germanor on ens reunim moltíssima gent. Ahir vam tindre un sopar de caldereta de bou, de tombet de bou, de més de 2.000 persones que se van acostar. I això que encara la nit era una miqueta gelat, però vamos, el fred no ens va parar i vam fer que el sopar de caldereta de bou i ese tombet pues estiguera pues ple de gent. I per supost, com no, els actes taurins. Parlant de la vall, no se pot parlar d'una altra cosa que no siguin actes taurins. El dissabte serà el primer gran dia taurí d'aquestes festes de Sant Vicent Ferrer, que són declarades d'interès turístic nacional. També n'hi ha que dir-ho que tenim ese mèrit a nivell nacional de tindre aquesta menció com a d'interès turístic. I, per supost, com no ens hem d'oblidar de la base, de l'essència d'aquestes festes, que és la religió. El dia gran, com no, el dilluns, en eixa missa, en l'ermita de Sant Vicent Ferrer, per la vesprà la professor, on traurem la imatge de Sant Vicent Ferrer a pegar en la volta de costum, el recorregut de costum, però el diumenge anterior, el dia anterior, el diumenge, eixa ofrena a la Mare Déu de l'Assumpció, que és la que porta el nom de la nostra parròquia. Així que estem molt contents, molt orgullosos de poder un any més celebrar els festejos en nom del nostre Sant Pare. El pare Vicent, efectivament, i a més m'agrada molt també que la festa no perga, tot i que hi ha, en fi, moltíssimes manifestacions de tot tipus, i molt contemporànies, culturals i de tota classe, que no perga l'essència també de la festivitat religiosa, de la emotivitat, de la religiositat popular, i també unes festes arreglades al poble, els bous, el tiri a rastre, però que hi hagi efectivament, no?, tota la vinculació al sant, unes festes que ja arranquen, crec que teniu documentació des de principis de 1500 i de 1724, l'existència ja d'un document de que se celebraven festes de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uixó. Festa molt arrelada i festa d'interès turístic estatal també ben merescuda. Perquè a més és que és una festa de molta qualitat, de molta tradició, i on s'implica, home, jo crec que alcalde, pràcticament tot el poble, no? Sí. Ho agarren moltes ganes. Mira, estem parlant d'una ciutat, la Vall, que té al voltant 34.000 habitants. Durant aquest cap de setmana arribarem, entre les diverses activitats que estem programades, però sobretot per la fira, a 200.000 persones. Caram. 200.000 persones, que és multiplicar pràcticament per 6 o 7 la capacitat que té la Vall. I això és molt important, això indica, i això, i tinc que dir-li, li dona tota la raó del món, que no només es celebren festes de Sant Vicent Ferrer en la Vall, així tenim al voltant moltes localitats, al voltant i parla de la mateixa comarca, de la Plana Baixa, que celebren festivitats en honor a Sant Vicent Ferrer, però a pesar d'això, som un referent i ve moltíssima gent, no només de la Vall, perquè clar, tota la gent deixa el carrer a disfrutar d'aquestes festes, però de tota la comarca, de la província, inclús d'altres localitats veïnes de la província de València, que venen pues, a omplir aquestes 200.000, a completar aquestes 200.000 persones que li dia pues, a visitar la nostra fira i els nostres, actes, pues, sobretot taurins. Tinc ja constància de que ve gent de Catalunya, ve gent de Madrid, ve gent de Castilla i Lleó, d'Aragó, a disfrutar dels actes taurins que tenim programats per al dissabte. És la primera, el primer dia de la temporada, de la llarga temporada taurina que tenim a la Vall, perquè comencem en abril en aquestes festes i acabem pràcticament a principis de novembre, sense parar ni una setmana. I això pues, indica que som la Vall, durant aquest cap de setmana, estarà en la geografia nacional, estarà en el mapa, la gent taurina, la gent que vinga a buscar els bous, la gent que vinga a buscar la fira, la gent que vinga a buscar les activitats esportives, culturals, musicals, pues saben que la Vall existeix, que la Vall està, esta ciutat de 34.000 habitants de la província de Castelló, està així, rebenten els braços oberts a tota la gent que vinga a disfrutar de les nostres festes, però sobretot a disfrutar de la nostra gent, que és el millor que podem oferir. Així és, les festes les fa el poble, i un poble com la Vall d'Uixó, de braços oberts, de moltes i boniques tradicions, pues, vos se les mostra durant estos dies. Així que no perdeu l'ocasió. Bous al carrer, bou embolat, en fi, el tema de tir i arrastre, moltes activitats esportives i sobretot la fira és una autèntica passada, ho dic en primera persona i la veritat és que és un orgull. Que vagi molt bé, essència de festa, de tradicional i de valors culturals. No vos perdeu les festes de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uixó. Un abraçot i molt bones festes, alcalde. Gràcies igualment. Valencia Abierta, cerca de ti. Pues dilluns és dia de Sant Vicent i avui el dia de la diversió en el treball, en la faena, una iniciativa d'una quadrilla, una consultora que se diu Humor Positivo, i que ens posa de bon rotllo, perquè és important. Ja que estem en la faena, d'entrada ja és una gran sort tindre-la, no? Ja devien d'estar ben orgullosos i de bon humor, no?, per tindre-la, i a més poder en fi, participar d'aquesta alegria al personal. Bueno, pues una de los integrantes precisamente de esa consultora, Humor Positivo, y su imagen con ese particular bombín en el día de la diversión en el trabajo a nivel internacional, es Eduardo Jauregui, al que podemos saludar en este punto. Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Va el día divertido o qué? Va el día fantástico, ha sido maravilloso, la verdad. Hemos hecho aquí en Madrid, hemos hecho una sesión de churroterapia que ha sido mítica y legendaria, para recordarla por los siglos de los siglos. Lo veníamos comentando en el arranque del programa. Aquí en Valencia, durante estas fiestas de Pascua y Semana Santa, se lleva la mona, el pan quemado. Podríamos hacer una versión valenciana, la monaterapia también. Claro, ¿por qué no? Me parece perfecto. Bueno, hay que decir que en Valencia siempre hemos tenido mucho apoyo en esto de del día de la diversión en trabajo, que así al principio parecía un poco una tontería, y la verdad que el primer año que lo montábamos estábamos asustados, decíamos, bueno, igual solo lo vamos a celebrar tú y yo, o sea, Jesús Damián Fernández y yo, que somos los dos socios de Humor Positivo, seremos los únicos que celebremos esto, ¿no? Pero hubo una persona, varias personas se unieron al final, unas 20 personas vinieron a celebrarlo con nosotros, y hubo el director de una empresa de Valencia que se vino desde Valencia a Madrid para estar con nosotros, Julián Pelacho de Comac, al que saludo radiofónicamente, que se vino ese año, y varios otros años también se apuntó a la celebración. O sea, que la verdad que en Valencia siempre hemos tenido bastante apoyo. Sabemos que esta consultora, Conmac, también en Valencia, está preparando para esta edición, deben de estar en ello, y a ver la que están liando en el edificio, una especie de, como el tren de la bruja, pero de diversión, ¿no? Una especie sí, de un el pasaje del humor, algo así. En vez de habrá terror, que ver luego habrá que ver luego las fotos en Facebook lo que pone. Yo no sé muy bien lo que es, habrá que ver. Yo de Julián Pelacho me espero ya cualquier cosa. Él se hace llamar el director en general de su empresa, con lo cual eso ya da una pista por dónde va. Y se considera un, como nosotros también nos consideramos, un activista del bienestar, ¿no? En su empresa Comma, que hacen consultoría con empresas para generar emociones positivas y tal, pues es un auténtico aliado en este esfuerzo por hacer que el trabajo sea un lugar un poquito menos gris. Activista del bienestar, me gusta ese título. Y dicho por ti, que eres un estudioso desde la parte académica del humor, realmente le tengo una tesis, tengo una tesis doctoral de 600 páginas aburridísima sobre el humor. Eso da un cierto caché. Sí. Eduardo Jáuregui, bueno, estamos hablando de el buen rollo y el buen humor, hay que incorporarlo en nuestra vida siempre, por favor, mejor con una sonrisa. Pero ¿por qué nos pasa esto de que en el curro los jefes piensan aquello de, bueno, no sé, divide y vencerás? ¿Sabes? Aquí voy a poner con la vara adelante, porque si no se relaja. Oye, trabajamos mejor de buen rollo, Eduardo, claramente, ¿no? Sí, es que es curioso. Si hay esta cosa en ciertas empresas, ¿no? Como las que citas, pues hay esta cosa casi un poco de... No ya que tenga que ser formal y solemne el trabajo, sino incluso sufrido, ¿no? Esta cosa de, González, ¿está usted sonriendo? No, jefe, yo sufro. Y vuelves al ordenador para demostrar que sufres y, por tanto, que lo estás haciendo bien, ¿no? Y como dices, esto es un error, porque los psicólogos cada vez tenemos más claro que son justamente las emociones positivas las que nos despiertan el sistema cognitivo, o sea, nos vuelven más creativos y mucho más creativos, no solo un poquito, sino en algunos estudios 4 o 5 veces más creativos. También tomamos mejores decisiones, los médicos hacen mejores diagnosis médicas, o sea, puede ser hasta un tema hasta de vida o muerte, fíjate tú. Y luego hay efectos sociales también, ¿no? Nos acercamos a las personas, ya sea, pues, hablando del tema del trabajo en equipo, ¿no? Que tanto hablamos, o la relación con el cliente es fundamental. Si estamos de mal rollo, estamos estresados y tal, no vamos a dar el mismo servicio al cliente, y eso el cliente lo nota. Esto los vendedores, por cierto, lo saben muy bien desde hace siglos. Esto no se lo ha inventado Google. Esto es algo que ese espíritu dicharachero del vendedor es una de las armas fundamentales que tiene para llegar, ¿no? Y vender. Con lo cual, es un tema serio, es un tema importante. No voy a decir el más importante, porque en el trabajo hay otros temas quizás más importantes, ¿no? De pensando en la supervivencia de la empresa, pero sí que es un tema también a tenerlo en cuenta entre las prioridades, aunque no sea la primera, pero que esté ahí, entre las prioridades. Cuando hablamos tanto de la productividad, ¿verdad?, de las empresas, y miran tanto, ¿no?, en las cuentas de resultados al respecto de la productividad, sería bueno, y es muy serio, que les hablemos de que el humor, de que la diversión también mejora nuestra productividad. Y comentábamos esta mañana, pues, Eduardo, quienes tenemos el privilegio de acercarnos cada día a nuestro trabajo, cuando es nuestra vocación, y además podemos participar de ese buen rollo a la gente, el privilegio que tenemos. Bueno, pues nos autonombramos, con tu permiso, Eduardo, también activistas del buen rollo, activistas del buen humor, si te parece, hoy especialmente, pero si puede ser todos los días. Sí, mejor, sí. Esto es el día, esto es una pequeña tontería, pero para que nos acordemos que en el día a día es importante aplicarlo. Pues Eduardo Jáuregui, un abrazo muy fuerte, que terminéis mojando bien los churros y pasando muy bien este día de la diversión en el trabajo. Muy bien, igualmente, un abrazo. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barney, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Generales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Este mes, en Tuco, muebles a 1 euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por 1 euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por 1 euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a 1 euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Servicios informativos. Yeah. La una en punt, anem a les notícies a última hora. Els valencians estalviem, o estalviarem, més de 29 milions d'euros en la declaració de la renta. En l'última hora està sí, César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. S'anirà millor als valencians en la nostra butxaca, la declaració de la renta d'enguany, no? Sí, bueno, almenys és el que diu el conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, que ha presentat avui en València, ha participat en la presentació de la campanya de la renta de 2014, una campanya que va començar el passat dimarts. Segons Moragues, este estalvi serà gràcies a les 24 deduccions autonòmiques disponibles que beneficiaran a més de 300.000 contribuents de la comunitat. Segons el titular d'Hisenda, aproximadament el 75% de les declaracions eixiran a tornar. A més, a partir de l'11 de maig, la Conselleria d'Hisenda habilitarà 10 llocs per tal d'ajudar els contribuents a omplir la seva declaració de la renda, encara que es podrà reservar cita prèvia des de 5 dies abans. Parlant des de prendiments en Cortes de Pallars, el Compromís demana que es convoqui la Diputació Permanent per a tractar precisament aquests desprendiments, perquè en principi els enginyers, i ho sabem també per la informació de portada avui de Levante, pues, sí, continuen sense garantir la estabilitat de la muntanya, de la ladera que va caure sobre la central de Cortes de Pallars. Ara Compromís el que demana és que se convoqui una Diputació Permanent, no? Sí, volen que comparega a les Corts el conseller de Governació, Lluís Santamaría, per tal de que doni explicacions sobre aquests despreniments ocorreguts entre el diumenge i el dilluns. Segons el síndic de la formació, Enric Morera, 141 treballadors varen córrer un alt risc en desplom de les pedres de la muntanya en la que es troba la central d'Iberdrola. A més, ja que recordar que està tallada encara la CB-428, la carretera comarcal, que d'alguna forma pues, impedís l'entrada i eixida normal, no?, a la localitat valenciana. Morera assenyala que concretament el que volen saber és què ha passat, quina responsabilitat té l'empresa en aquest accident, per què ha passat aquest succés i si podia haver-se evitat. Augmenta la compravenda de vivendes en la comunitat valenciana durant el passat mes de febrer. Sí, una xifra feta pública avui per l'Institut Nacional de Estadística diu que ha pujat vora un 7% respecte al mateix període de l'any passat. Així, a la comunitat s'han realitzat més de 4.000 operacions, la major part d'elles, més de 3.000 sobre vivenda de segona mà. A més, la comunitat ha sigut l'autonomia que major nombre de compravendes ha registrat per cada 100.000 habitants, amb un total de 105 al conjunt del país. També augmenta la compravenda de vivendes, ha crescut vora un 15% en febrer, fins a superar les 29.000 operacions, una de les xifres més elevades dels últims mesos. Això suposa que és el sext increment consecutiu interanual. Bona notícia, la recuperació del mercat immobiliari. Detenció d'un home i una dona per forçar la persiana d'un restaurant en el carrer Hospital de València i endur-se la caixa registradora. La detenció ha sigut per part de la policia local de València. Sí, en la matinada del dimecres. Els agents han sigut avisats per un testimoni. Després d'identificar a la parella, pues, s'han incautat, entre altres coses, de 25 euros en monedes. I s'ha sigut el botí, no?, que tenia la caixa registradora, que després han tirat la parella a un contenidor. I sa parella ha sigut traslladada allà a l'Inspecció Central de la Guàrdia Civil per tal de que passi a disposició judicial. Informació de l'horatge. Avui continua també ese airet, ese vent de llevant, no se'm molesta, encara que molta menys que ahir, no sé. Com estan les temperatures? Com va l'horatge per avui? Pues, el vent de llevant és la tònica dominant, no? Bufa de fluix a moderat, a la pròxima de cant té més força. També al litoral està entrant un poc aixina del nord-est, ve un poc més fred, per tant. Les temperatures que avui teòricament pugen respecte a la jornada d'ahir, la màxima prevista a València i a Gandia és de 18 graus, de 16 a l'interior, tant a Ontinyent com a Requena, un dia en el que seguissin aquests intervals nuvolosos que podrien deixar encara alguna pluja bèbil a l'interior de la província de València. Més notícies a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:04, informació del València, del futbol, partidàs avui a Bilbao. Atlètic Club de Bilbao, València, tota la informació d'ací un minut. Cenicienta. Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. Y hada madrina. Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Set i mitja de la vesprada. Sintonia, punt del dial, este en el que estàs, 97.7. Protagonistes, Manolo Montal, Salva Folgado, la retransmissió d'Esports 97, el partit, on sí, en valencià, en ta casa, partidàs avui a Sant Mamés, nou estadi flamant, nou estadi de l'Atlètic Club de Bilbao. Necessitem els 3 punts per a continuar amb aquesta lluita per assegurar la Champions. I qui sap si més, encara que trobi que ens hem desunflat una miqueta el globo, però vaja, hem de guanyar a Bilbao, precís, perquè ja sabem el que han fet els nostres rivals. I estem ahí, però necessitem aquests 3 punts. Don Vicente Bau, no va ser un partit fàcil. No, senyor Safrau, jo estoy calentando desde que he llegado, corriendo por los pasillos de la 97.7, haciendo estiramientos, poniendo la música. No, no, oiga, yo cuando veo los partidos me dan rampas. ¿En serio? De la emoción que le pongo. Pero pone emoción. Se me suben los gemelos incluso. Sí, porque igual da muchos con las jugadas de tensión. Tengo que llamar a la dona para que me empuje esa puntillita con el pie estirado. Y normalmente no acude presta y dispuesta. Muy bien. ¿Y le coge alguna rata? No, que no acude. Que no acude. Que me tiene harta. Pues... Yo hoy voy a estar pendiente de un individuo, señor, que me encanta a mí como futbolista, como profesional, como tipo. Voy a estar pendiente de un delantero del Athletic Club, que hay que decirlo así. Athletic Club, sí, señor. Y se llama ni más ni menos que Ariz Aduriz, bueno, que no sabemos si juega o no juega. Igual nos lo pueden desvelar. Es una gran amenaza, desde luego, y sería una ventaja para el Valencia que no jugara el bueno de Ariz Aduriz, al que conocemos muy bien, todas sus virtudes por su paso ejemplar, creo yo, por el Valencia. Vino como, en fin, como un caballero, vino a pelearle el sitio a Soldado, vaya que sí se lo peleó, y recordamos tardes gloriosas, efectivamente, cuando no teníamos más recurso que patalla Aduriz para que la bajara. Recordamos sus remates de cabeza y sobre todo lo buen tío. Sí, señor, y sigue siendo a sus, no sé cuántos, 33, 34 años ya, por lo menos. Por lo menos. Sigue siendo un fundamental. Para es que, entre otras cosas, porque no... El club del Chingurri. Es fundamental, entre otras cosas, porque no hay más delanteros vascos por el mercado. Oiga. Porque, efectivamente, desde que se marchó Llorente tiene una sequía realmente espectacular. Bueno, pues mire usted, cuidado con las rampas cuando vea el partido. O si quiere, véngase aquí, manténgase usted aquí en su puesto, como debe ser en la radio. Yo lo voy a ver aquí con los muchachos. Hombre, qué fenomenal. Sí, aquí vamos a comentar un poco la jugada, lo veremos aquí, y usted estará escribiendo la crónica. Yo estaré escribiendo en tiempo real. Para acá y para cuyar, señor Rovira. Y lo va a ver en ese magnífico estadio nuevo de San Mamés, Pau Fuster, que es el enviado especial. Jefe de sección, cap de sección. Ah, bueno. Y King Cap. Cap de secció. I quin cap? Sí, este també, per fer-li una gorra, necessita estela, eh? Este també és con Carlos Bosque, eh? Con tejido de cosentaina, de alfombras. De cosentaina, sí, hay que hacérselo y, bueno, decírselo a un amigo, mi amigo de toldos, David Vila, de la Safor, le podría hacer una buena gorra, eh? Se quedaría corto incluso. Se quedaría corto con todo el stock de toldos, David Vila. I epa, Fuster, ¿cómo estás, maricón? Sin perill, eh? No cambieu, eh? Ei, que tenim que... No cambieu mai. Sempre recaets. Ui, el senyor Bau no m'ha pressionat d'inici, però bueno, alguna pregunta me farà després perillosa. Segur que te fa una miqueta de tackling. Claro, sempre me fa. Primer me pega palets i després tal. No. Hoy, está tot el matí, però juga Duriz. Hoy le he mandado solo... Le he mandado solo 4 WhatsApp. No està clar del tot, però Valverde diu, si la Duriz i sin Muniain no li guanya el València ni de broma. Muniain, desde luego, que sepa la gente que está lesionado de larga duración, no calculemos unos 6 meses, pero ¿qué le ha contado usted? ¿Usted que es amigo de Valverde en la sombra? No. Lo sé de buena tinta. Eso es perilla, ¿eh? Eso es perilla. Que lleva la fotografía, el que es la de la fotografía con Valverde, el bote, ¿eh? Eso es verdad. Y una vez hablé con la fotografía, entonces me dijo, bueno, que con el mister no se habla. Se lo juro, ¿eh? Y me pegó un empeño y le dije yo, bueno, che, mono, ponete, vete por ahí, hombre. Bueno, Valverde es un tío reservado, ¿eh? Caram, sí. No, es peculiar, pero de vez en cuando, cuando va a estar en València, marcábamos las distancias, excepte quan va acabar el partit del Tijuán, que recordo jo, en ese viatge en l'aeroport, quan es va obrir a nosaltres, però era més un poc despedida que altra cosa. La primera vegada i la única que de forma distinguda, o sigui, al marge de la professió podem parlar amb tu. Però bueno, cada busco més i ha que respetar-la. Al final els entrenadors estan per a treure i profita el rendiment de la plantilla. Valverde va vindre amb la intenció d'aconseguir la Champions per a València, va fallar en el últim partit, no va aconseguir i per això canvia d'aires. I ara en l'Atlètic, pues, avui ells han encontrat un punt de motivació en la plantilla d'arribar a aquesta setena plaça que actualment té l'Àlaga. Estan a 6 punts, quan falten 27. Si guanyen avui es poden a 3 i no s'ho imaginarem farà unes jornades, però clar. Si li lleves la derrota de l'última jornada contra el Sevilla, duien 5 victòries seguides i és el que han fet un poc que tinguin aquesta vida, perquè si queden sèptims en Lliga, passa el que passa en la final de Copa del Rei contra el Barça, jugarien competició europea. I tu vas ahí todo el día, pràcticament, chuletón tras chuletón. Ah, sí? Sí, pues sí. Pues no lo he visto, señor Bau. No, yo he visto ya que han pasado las facturas incluso antes de volver. Yo he hablado con dos amigos míos, con Endurri y Chalochka. ¿Cómo Chalochka? Pero esos nombres son checos, no son vascos. No, son vascos de verdad, Rovira, seguro. Sí. Son amigos también de Pau, señor Rovira. Pensaba que se lo estaba inventando. Estaba haciendo un rico rango, por el amor de Dios. Documentarse, señor Rovira. Pensaba que se lo estaba inventando, ahí va. Dice, yo creía que sería Pachi. Hay que joderse. Pachi y Guantoni, joder. ¿Cómo he dicho que se llaman? No son pienso repetir. A ver, estás atento. Es que no está, no. Está con el bolígrafo y no toma nota. Bueno, a ver, sus amigos no han dicho. Dicen que Valverde está en la misma situación que estaba en su último instante en el Valencia, que está llevando loco a todo el mundo porque quieren saber si sigue o no sigue, si va a continuar o no continuar. Yo le pediría a Pau Fuster, gran amigo de nuestros amigos que no conoce Rovira, que entre al vestuario antes del partido y le diga a Valverde que se despida de los muchachos. Porque entonces voy a ir a Valencia seguro, ¿no? Pues claro. El Valencia, yo creo que después de lo del otro día, y no es que vaya a ganar un plus, pero creo que el tema de la gespa tampoco es beneficia, a pesar de que el entrenador el va a ir abans y entrenar en toda la semana sin se regar en la gespa. Y ahí saben de que Sevilla no está perdiendo puntos y la de Madrid está ahí. Es decir, no entrar en Champions sería no cumplir el objetivo y podrían ir como a fracas, a pesar de que esta temporada será la Champions de cara en los últimos años. Uh-huh. Bueno, Pau, yo a esta hora... En estos momentos, a pesar del señor Pau, que me ha fijado presión, sí. Yo andaba a colarme, porque estaba en la plantilla, en la charrada táctica, que comenzaba a la una, y yo volía a ver si por algún foral miraba el vídeo que esperaba, pero bueno, señor Pau, pues... No se llama Forat, se llama Berbiquí en este programa. No va a haber sorpreses en principio en 11. Al menos els jugadors en els que hem pogut consultar creuen que va a ser el que va a probar a ir, perquè de fet va a estar xerrant amb els 11 jugadors que teòricament seran titulars. Sí, sí. Si no fueran eso sería cachondeo, señor. No, pero bueno, es decir, al final una de las cosas que pagaren abans del viatge era la importància que suposava que estiguera Duriz en el camp, perquè ells consideren que secant-lo han fet gran part del treball. Jo el que el dubte que tinc, i és una de les coses que ahir quan arribarem així, doncs el cos tècnic estava esperant i a l'expectativa de veure si a Duriz finalment entrava a la llista, Valverde l'ha incluït, i quan dic lo de si hi ha algun canvi és per si a l'hora de rebre l'11 veuen que no està dur i volen fer una modificació per algun aspecte. Què te va dir? El Rodrigo regressa a l'11. Una cosa que no me queda clara, Pau. A esta hora, en principi, és més fàcil que Duri siga titular que no? És més probable que sí? Hi ha més possibilitats? Ahir, ahir, després de l'entrenament, tenia poques opcions de ser titular. Uh-huh. El tema és que ells consideren que amb una secció, un matí més de tractament, podia ajudar-lo per a que estiguera. Però és dubte seriós. Dubte seriós. Perfecte. Vale, molt bé. Perdona, si estaves parlant ja... Jo li va a preguntar por Rodrigo, que vuelve al 11 titular, però queda clara qual va ser la posició de Rodrigo. Va ser en el campo, pues como un centrocampista más, va a jugar pegado a banda, será Feguli que no, esté... No, en principi, Feguli va a ser ahí el que treballa a la banda, per la banda de Barragán, y Rodrigo, pues al final, eso sempre, ¿no?, que son xicotets matisos de que fan una diferència, és a dir, estarà en Paco, però s'alternarà en moments del partit, si ell és el davant de referència i Paco ajuda més baix, o en canvi, però que no va ser Rodrigo miscampista, podríem dir. O sea que Rodrigo... Estarà tendirà més cap amant, és a dir, més de segon punta que com a parejo. O sea que podemos decir que por primera vez en la historia de Rodrigo en el Valencia Club de Fútbol va a jugar en su sitio... Bueno, ja ha jugat ahir, eh? No ha fet bons partits, ara, la veritat. Mira, això sí que ho té anotat Rovira en la llibreta, eh? Uau, ahir has fallat tu, eh? Estava esperándonos. No, te ha mandado la ambulància de la paliza que te va dar. Que collons, eh? No, pues sí. Recorde, el xicó... Estava agazapado. Rodrigo Moreno jugar en la mitja punta i, bueno, pues no quallar bons partits. Sí que és de veres, bueno, això que comenta... Bueno, sí que és de veres, el que comenta Pau me pareix molt encertat. Rodrigo té molta mobilitat, pot intercanviar-se en Paco i Paco ajudar més, o pot intercanviar-se inclús en Fegolí també, perquè ell per banda dreta ja és quan l'hem vist jugar realment més clar. L'altre dia, per a mi va ser un dels millors, partint d'aquesta banda, de la banda dreta, de les diagonals. De fet, són molts els valencianistes que pensaven que avui seria millor alineació deixar a Rodrigo, deixar a Fegolí a la banqueta, que últimament està... Jo no sé què li passa. Estava fatigat. Ell va anar a Doha a jugar, encara que això es va fer el viatge i sé que no com, per exemple, Filip Augusto, que va fer un parell per Brasil. Són 5.000 quilòmetres i ell ho parlava amb l'entrenador, però Nuno li comentava que considerava que era lo ideal, encara que no estava al 100%, que jugava ahí per banda dreta. Perquè Rodrigo en banda dreta i el Tiburón Negredo al costat d'Alcácer tampoc seria una mala idea. Sobretot tenint en compte que no tens a Parejo, que és qui més t'elabora en el mig del camp i qui més trena jugada, i que Álvaro Negredo te donaria l'opció de un poc de batalla avant, el que estàvem comentant que feien quan en la València teníem a Duriz, no? Però bueno, si de moment penseu que va repetir l'inició... Per a mi una llàstima que la València regalara per 2,5 milions... Sí. Ah, Luis Calaletti. Vaya que sí. Porque cree que no era el davanter titularísimo, pero siempre cumplía. En el vestuario era un referente para todos. Priorizaba el trabajo colectivo al individual. Y saben que no convían, de que no había un davanter de primer nivel y una de Llorente en banar a Italia. Sí. Para ganar al Athletic, 2,5 millones. Para mí era muy... massa barat. És cert que el València li comentà l'opció de renovar-lo, però clar, l'Atleti li oferia un contracte de 3 anys fixes. No, el jugador s'haguera quedat si el València li haguera fet aquesta extensió contractual, encara que no haguera arribat al tema econòmic igual, perquè, bueno, per tots és algun, no?, de que si la tributació és diferent i per tant els clubs no es costa el mateix. És que esa fue la gran clave de la marxa de Aduriz por parte de Aduriz. I és que en el País Basco... Aduriz és molt bo, senyor Bau. És un crack. Pero que aparte el niño que... de las pecas. ¿El niño de las pecas le llama usted? Claro. Tiene cara de niño, ojo, que ya no es pero, pero tú sabes, ¿vosotros sabes cuántas pecas están en su rostro o no? Uy, pues yo soy útil, incapaz de contarles, más al caben. No, la verdad es que es un profesional íntegro, sí. Empezó allí, ha recorrido equipos, siempre ha cumplido, siempre ha dado la cara, y lo que ha nombrado usted de la ventaja fiscal de los futbolistas en el País Vasco... Es que es altamente llamativa. Es que es altamente llamativa. Yo, si fuera Bau, se iba a ir rápido, ¿eh?, a tributar. Porque la diferencia es notable, ¿eh? Tampoco Llorente aflojó mucho la mosca. Todo hay que decirlo. Estaba tratando a Bore porque no... Estaba mirando así en Super y en Levante. Están las clasificaciones, pero no els golejadors. Quants gols? No sé si, si de cap... en totes les competicions, 0 gols esta temporada. Vale. Imagina't. Que lo que ens vindria... Uno va a ser important, Adurit. De 9 gols. I sumando, sumando al Cáceres Negre de Rodrigo, calcula usted... No teníamos que apuntar, mira que le voy a decir este matí, apunta o se lo tiene usted en el guión que le manda. Que yo no tengo memoria, que yo no tengo memoria. Ya estamos, que se lo manda por WhatsApp el guión. No sé, anem a veure, Me hace usted como folgado, no, me reivindican el guión. Negredo ni porta, Negredo ni porta 5 en la temporada, pero no sé si algú va a ser en Copa. El Cáceres pegue de un nuevo 10. Ah, però també n'hi hauran segurament algun en Copa també, no sé quants contaran. Estamos... Però bueno, igual entre els tres, igual entre els tres no fan els de neu del. Estamos haciendo de periodistas rigurosos como Dios manda. No, haver-ho dit antes, haguerem buscat el dato. Però si lo tiene el señor Fuster. Les estadístiques, home, per l'amor de Déu. Bueno, que Aduriz ha marcado más goles que los tres. Para decirlo rápido, resumiendo. Sí, sí, no es. Bueno, Pau. Estaba jugando el partido 3, ojo. Sí, que ella es una Champions, es jugador de Europa League. Muy bien, defendido, sí, señor. Hay que defender a los tres. Muy bien defendido, señor. Vamos a ver, ahora quedarán, creo, ya una vez pasado el sueño, que ha sido muy agradable, ahora quedan tres equipos en lucha por la tercera plaza, que da derecho a Champions, cuarta plaza, que da derecho a previa Champions, quinta plaza, que te manda a la Euroliga. ¿Cómo ves tú esa pugna Atlético, el equipo ese de Madrid? No sé si lo conoces, Atlético de Madrid. Me suena algo, pero bueno. Me voy a callar, ¿eh? Valencia y Sevilla. Yo creo que no va a ser tan fácil, porque creo que el Atlético de Madrid tiene una plantilla poco extensa en cara que estén en Champions. El Sevilla también juega Europa League, pero al final siempre se habla un poco del desgaste que supone jugar dos competiciones, pero también anímicamente, si el Atlético o el Sevilla pasan una eliminatoria más, o van, al final el que no juega, que es el que acaba jugando en Liga, tiene más ganas de demostrar al entrenador que vol jugar el partido en Europa también. Entonces, es que hay una competencia interna que acaba beneficiando. Yo no creo que siga, pero hay dos plantillas que son extensas. En cambio, creo, igual como pensé que Villarreal la tema es curta y por eso creo que al final lo va a pagar y no podrá, o no aspira, o no le echa aspirar a meter la sexta plaza el CTC. Yo no creo que el CTC esté en dos competiciones ni beneficia a Valencia. Bueno. Pero al final. També tenim que veure que el València ha d'anar al Camp Nou, al Bernabéu. Això és fonamental. I que guanyar avui així s'ha convertit en una necessitat absoluta. Necessitat menos absoluta. Menos mal que, per exemple, amb els dos rivals, una de les avantatges que té aquest equip, perquè s'ho ha guanyat dins del camp, és que té el gol average guanyat amb els dos. Que això podria ser determinant en un moment donat. Bueno, anem a veure, lo que sí que està clar, ahir va comentar Nuno de les declaracions que va fer que els 70 punts que va estar en els últims anys no van a ser necessaris. És que tu dius, fa un mes, no? Tu plantejo i dius, a veure, 10 anys, no vaig a remuntar-me als anys 30 perquè no té sentit. L'any passat, l'Atleti del Bilbao, 70 punts va necessitar. Habitualment mai s'ha necessitat tants. Mm-hmm. És que no te val absolutament... Tens 61, queden 9 partits, significa guanyar només 3 de 9. Guanyar 3 de 9, òbviament, òbviament... Jo no crec que queden quarts, seran de punts, sincerament. Així no és. Bueno, primera estació, Bilbao, i a veure si s'emportem més 3 punts perquè sí. Te llegim en el diari Levante. Gràcies, Pau Fuster. Vinga, adeu. Au, a cuidar-se. Gràcies, senyor. Bueno, 1:23. Poca cosa més, en realitat. Ja sabem que, bueno, pues, tant Enzo com Gallà acelerant per a intentar estar Gallà contra el Llevant. El derbi serà realment apassionant. I Enzo, a veure què passa, si se recupera per estar contra el Barça. Hay que mos fa falta tota la plantilla. Sí, hay que señalar un tema rápido, señor Rovira. Dígame. El lunes no estará en el campo el guerrero del antifaz. Viejo cómic. Ostras, pero Ringo Rango. De los viejos, de la época de Roberto Alcázar y Pedrín. Juan Fran, ni más ni menos. Hombre. Juan Fran, ese capitán del Levante que está metido en juicios. ¿Eh? Estuvo en el Valencia, que montó un lío, amigo de Farinetti, de Farinós, quiero decir. Uh-huh. Pues vio la quinta tarjeta amarilla, o la cuarta, que no sé en qué ronda está. Total, acumulación de amonestaciones y para ese derbi, que es el lunes ya, ¿eh? Ojo, que estamos a jueves y es el lunes. Sí, que parlem de la següent jornada, però que con Wii es intersemanal y el dilluns... Un Valencia abierta. De hace 3 semanas estábamos hablando ya

Diuen que me'n vaig al món clima de casinos, a veure avui de bassa i a cremar llenya d'espinos. Diuen que me'n vaig al món clima de casinos, a veure avui de bassa i a cremar llenya d'espinos. Ja tenim, que bona horeta que se mos ha fet. Sí o no? La una i mitja, això és una meravella, home, això és una meravella. Avui estem a dijous i ja venim comentant-vos. Anem camí, el dilluns és el dia del Sant Pare, és el dia del Pare Vicent, el Didet, efectivament, dia de Sant Vicent. Es celebra i es venera arreu de la Comunitat Valenciana, se fan molt boniques festes en molts pobles, en molts racons de la Comunitat Valenciana, el Cap i Casal també, com no podia ser d'altra manera, molt venerat en la Vall d'Uixó, hem parlat també de les festes en la Vall d'Uixó, i home, per tot el tema de la zona del Camp de Túria, això, Sant Vicent és el paratge de Sant Vicent, que si no ho conegueu, allà precisament el Sant Pare va fer un miracle d'àuvia que és conegut i reconegut, un paratge realment molt bonico. Pues esta cançoneta que estem escoltant, ja, quina és cançoneta més simpàtica de folclore popular valencià? Pues mireu, es diu precisament Camí de Sant Vicent, i si heu estat atès una miqueta a la lletra, com vegeu, pega un recorregut per algun racons més bonicos i destacats del Camp del Túria, passant per Benxarrou, Benaguasil, La Pobla, parla també de Llíria, amunt i avall, i tira cap a Passí, cap allà, cap a Bugarra i Pedralba. Fa un bon vi, també, en Pedralba, també, diuen, eh? Camí de Sant Vicent, se diu esta tonadeta. Che, i esta quadrilla de música popular valenciana, esta quadrilla, qui són? Pues mireu, sonen així, són al tall de l'època. Bueno, el tall són de totes les èpoques, perquè hasta l'altre dia que se ho deixaren, que se retiraren ja definitivament. Pues total, que l'any, agarreu-se, 1977, l'havia palmat Franco fa 4 dies, a més anys que la Ficor, però bé, de meravella. Pues 1977 se forma el que és el nucli principal d'este grup, d'esta banda, que és un grup mític de l'època de, pues, quan Montleón anava amb pavesos, Lluís Miquel i 4Z, bueno, tota aquella època bona també, el tall també, any 1977. El grup es diu Allioli. Sí, Allioli, igual algú està recordant. Ah, Allioli, els mítics Allioli, efectivament, d'aquest disc que gravaren, pues, a principis dels anys 80, i que és un goig tindre'l de nou així en les nostres mans, on hi ha un morter d'Allioli, efectivament, decorada en bonica, en fi, ceràmica valenciana, música popular valenciana. I què passa? Que Allioli han tornat? Afirmativo, sí. Allioli han tornat, però Allioli, si això se separarien en els anys 80 i això, i com pot ser ara que està el panorama, justament ara que està el panorama requete mal, que n'hi ha grups que estan desfent-se i això, ara tornen Allioli, això com és? S'han pegat una pedra al cap, algun bac, què ha passat? Per què se tornen a reunir? Pues se tornen a reunir en tantes coses, pues ara mos ho diran per què, però tenen un projecte molt i molt bonico. I perquè la música popular valenciana els tirava en falta, que punyetes, clar que sí. Part de la vella guàrdia d'Allioli, vella en B baixa i en B alta, bueno, en B alta igual menys, va, toca. Estan així per acompanyar-nos. Són Vicent Soler. Què tal, Vicent? Com va la marxa? Molt bé, bon dia. Vicent és... home, jo no coneixia la vostra trajectòria, però ara que l'estic coneguent, és admirable. Banda de tocar pols i puga, tot el que li poses, i flauta i percussió i això... És un gran mestre i director de banda de música, no sé si, Vicent, estaves contant-me? Sí, sóc director de la banda Ateneu Musical de Cullera i de la banda municipal de Badajoz, i bueno, i estar en Allioli, pues, de veritat, és, després de totes les coses que tenim a les bandes, que tots són sempre luchar per tirar davant, Allioli és un relax i una satisfacció tornar a estar junts. Bueno, la banda de Cullera, ojo, la banda de Cullera. No dic de la de Badajoz, no ho sé, perquè no us he sentit. La banda però Cullera, en el cas de la banda de Cullera puc parlar en primera persona. Tinc que dir que en el 2014 hem guanyat primer premi en València i primer premi en Aldea. Sí, senyor. Nada más y nada menos. El prestigiós festival de bandes de música de València, que és, poc els podien dir els Oscars, no? Però és el gran premi per a les bandes de música. Bé, pues un altre home que no li va darrere també en el tema de la de composició i del tema de dirigir bandes de música arreu del nostre territori és Rafa Vizcaíno, que també ens acompanya. Rafa, què tal? Com estàs? Sí, molt bé. Tu toques el guitarró, que també és un instrument però, molt... I poses la veu. I poses la veu, poses la veu també de les cançons. I t'has dedicat durant aquests anys a posar en marxa bandes de música. Sí, la docència i el dirigir bandes de música i la composició, el món, tot en el món bandístic de la nostra ciutat. Bueno, són dos dels integrants dels 2, 4, 6 i 8 integrants de Allioli. Altre dels fundadors, pioners, membres i que arrencà este projecte també ens acompanya, vocalista també de la banda, toca dolçaina, toca baix, toca guitarra, i és Manuel Torres. Què tal, sí. Manuel? Bon dia. Molt sí, bon dia tingueu. M'alegra que estigueu així els tres. Això pues... què ha passat? Un dia te despertares d'un somni i tingui, xe, això com pot... o un sopar, o com va ser, lo de tornar a reunir-vos a Llol i això com va ser? Bueno, pues, això és una cosa molt interessant. Ja que una persona de Barcelona que contacta en uno de nosaltres, no sé qui, però és igual, va contactar i va preguntar què passava a Llioli, on estava Llioli. I entonces, a raïs d'això, pues, en un sopar, mos quirdem per telèfon, se reunim al mig de l'avenida per sopar, i el sopar ni que està per fer. Tots sou de Llíria o de per allí? Bueno, jo soc de Llíria i... l'autor de la cançó que has ficat anteriorment a l'inici. Molt bé, molt bonica, eh? Parlant un poc de tot això. Camí de Sant Vicent. Però la cosa està molt clara. A raó d'eixe sopar que estàvem sentats ahir i no se feu, perquè encara està pendent en acabar-ho. Però és que no te acabo d'entendre jo, Manuel. Bé, se quedeu per sopar sí. Per a raonar el tema de l'Anyoli. Bueno, doncs pues mira, tu fica que tu i jo quedem a sopar a les 9:30 de la nit. Vale. Vale. Mostraven quatre cerveses, quatre cacauets i tal. Però de sobte apareix una guitarra. I entonces... Exacte, ja he eixit ahí. I veus que el cos té una edat, però que les ganes tenen altra, no? I dius, tinc la mateixa il·lusió que quan tenia... Igual. O sea, que m'apreguem a tornar la primera cançó i sense haver ensaiat ningun dia anteriorment... se feu tot el repertori. Que fort. I quants anys portàveu sense de retrobar-se? De 30 anys, eh? Mare meu. Anem a veure. Però així com si les haguem ensenyat i així mateix. Igual. 30 anys en què no heu tornat a tocar junts, ni... No. Bueno, cada un tocaria... Sí, cada un tenia la seva cosa professional per al seu compte, hasta eixe dia. Veritat... I durant tot aquest temps, però si s'heu vist, heu tingut algun sí. contacte o què? Hem tingut relació tots, som amics, la majoria són de Benaguasil, Rafa viu en València, però sempre ha hagut de relació per el tema de les bandes de música i hem quedat moltes vegades de fer eixe sopar per a veure si podíem formar a Llioli, però per sempre per tema de treball no hem pogut. Un no lo pot, l'altre no pot. Però al final d'aquest dia, de veritat, entre uns altres s'animarem i diguem avant, i ahí estem. Total, que quedeu a sopar i això, però hi ha un guitarró, tac, uno comença a tocar les palmes, vinga, va, que guitarracons aquella i aquella altra, i ells queden a sopar en taula. Bueno, total, que a partir d'aquesta il·lusió de tornar a retrobar-nos de xe, i si us toquen de fora i us diuen què passa a Llioli, esteu tots bé de salut, clar. Perquè ha passat un temps, que no som estem xiquets. Estem tots bé, que és un milagre, això. No, des de l'ego, jo per lo menos puc alçar el dit com Sant Vicent. Sí. I digueu, xe, doncs pues va, tornem. I tornem i reediteu este treball, que és el que gravàvem sí, a principis la persona de 80, no? De Barcelona, pues... Aquesta persona de Barcelona és un músic relevant de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. Llavors, ell diria que ell de xicotet recorda que son pare portava sempre el casset de Allioli en el cotxe i que entonces que s'havia criat en les cançons de Allioli. Entonces, li tenia moltes ganes de saber que havia segut ixa gent que l'havia acompanyat durant la infantesa, no? Mireu, anem a anar desgranant algunes de les cançonetes d'este mític treball de Allioli, efectivament. Hem arrencat en este camí de Sant Vicent, precisament, perquè el dilluns és el dia del Sant Pare. Però mireu, esta melodia vos va sonar 100%, no m'enganya, a veure's. Oh. Pararà. Quina tatareja esta cançó, si és que forma part de escolta, de la banda sonora de les nostres festes. I quan... Està tan registrada pels mateixos músics de Allioli, són els que hem llogat a la banda de Cullera per a que mos la toquen, que la tocaria també molt bé, claro que sí. Però, efectivament, esta peça se diu Xàbia, se incluía en este treball per una... quasi que per una casualitat. Sí, bueno, jo vaig estar fa 30 anys també de director de Xàbia i entonces el que era antes director, que era Salvador Salvà, que és el compositor, pues este home ja era un home major i me va comentar, diu, Vicent, per què jo tinc aquí uns passos dobles, per què no intentes a veure mirar això? I estaven abandonats. Fetxa mà, exactament. I entonces pues, jo vaig estar els passos dobles entre ell i Xàbia i l'únic que vaig fer pues, és instrumentar-la. I els primers que la varen fer va ser el grup Allioli, no una casualitat. Després la que revien la banda de Xàbia i a partir d'ahí dona compte com ha evolucionat el Paso Doble ixe. Però la gent millor no ho sap, però els primers que graven este Paso Doble és el grup Allioli, en l'any 77. Sou pioners en gravar, en rescatar també de l'oblit en un calaix, que si no l'havereu gravat vosaltres, al millor qui sap que el que haverà passat en este Pas Doble, que és que forma part de les nostres festes populars des de per això, des de que el gravareu vosaltres i li anàreu donant popularitat. I això diu que està... Això sou vosaltres, és que toqueu? Sí, mira. Ahí està bé en forma, eh? Home, jo... Feu roído pa 14, eh? Jo no sé si tu hauràs conegut a un mestre de director de banda municipal de Madrid, que li diuen Spiteri, de apellido. No tinc el gust. Bueno, era un col·laborador de la banda primitiva de Llíria. I després de gravar el disc, jo a un tio meu tenia una tenda d'electrodomèstics, li dic, tio, dic, mira, tinc, pa vostè li ho regale, mira lo que hem gravat. I li fica el passadoble Xàbia. I entra este director i se queda parat escoltant i fa, diu, Miguel, ¿qué banda es esta? O sea, imagina't com està sonant i com està feta i que un director de banda a nivell internacional pues que se quede parat i pregunte quina banda és. I no són 8. Aixina és bona, aixina. Xàbia, che, que bonico. A més, en la... Bueno, pues en... les cançons, les composicions d'Allioli trobem altra cosa que m'agrada molt i són històries de poble. No són res si no som del poble, si no som de poble. La història de l'Abuelo Mocho, que és una història també molt bonica, és una cançó també molt bonica. I esta, si voleu, mireu, va, deixem una miqueta la de Xàbia, que és molt bonica la de Xàbia, però esta, home, perquè era tocallo meu, imagineu, és, no sé si vivo este home, una cançó dedicada a este home, el tio Chimo, que venia de l'horta, com fa cada dia, laixant el muscle, la braqueta oberta. Veu que l'home, quan... Sí. Pensaria en tu. Un tarongers i deixava la braqueta oberta. Anem amb el tio Chimo, va. I el tio Chimo venia de l'horta, com fa cada dia, laixant el muscle, la braqueta oberta. Portava el tio Chimo quan venia de l'horta, com fa cada dia. Tancava la porta i el foc encenia i li deia a la dona Maria, que guapa que estàs, si algun dia a mi tu em faltares, no sé què faria. Ja som on, eh? No, el tio Chimo i Maria! Sí, Maria, algun dia em faltares, jo no sé què faria. Bonica la història del tio Chimo, cançons costumbristes basades en les nostres tradicions. Entonces, este disc que heu reeditat és el mític... Bueno, si esteu en una fotografia de l'any 76, esteu quasi igual. I el disc que es pot comprar, l'heu reeditat i està en estender i això, us el tenen que demanar, com està el tema? Bueno, este disc està a la venda solament per 5 euros, perquè és una cosa simbòlica, en la Casa de Música Consolat de Mar de Benaguasil. Consolat de Mar, que és una tenda de música que la coneix, per supost, tot el món. Tenim que anar a Benaguasil... Podem fer-se una paelleta, passem... Bueno, si és un diumenge no, perquè estarà tancat. Entonces, tenim que anar Consolat de Mar. Consolat de Mar i també... De Mar allí, en Benaguasil. L'avenida de Benaguasil hi ha un videoclub que també es ven, perquè és que, la veritat, pues, tampoc ho hem dut a massa puestos, no? Però per internet o algo, a lo millor, també, o bueno, no? Pues no, això no podria... Això ho parlarem en la casa d'esta consola perquè... Això la xicona, que la xicona sí, ho entén. La xicona vos ho posa allà a la venta. Bueno, total, que és realment molt bonic, us agradarà moltíssim, he disfrutat i disfrute molt de les cançons de Allioli. I, escolta, en la dificultat que comporta també, che, pues escolta, anem a Buena Guasil i compreu-lo. Ara hi ha un projecte, tenim un projecte molt bonic en marxa. A veure, de què va la cosa? Bueno, tenim el projecte, que és una cosa que aglutina les dues coses que fem, que és la cançó popular i la bandística. Entonces tenim el projecte de fer les cançons d'Allioli acompanyats per una banda de música gran i que això quedarà molt xulo. Ojo. Estem molt il·lusionats en això. Això tenim ja un dia per la gravació i això està molt bonic. Xulo. Sí. Les cançons del disc fetes exacte, també en arranjaments exacte. Per a les cançons d'Allioli fetes en arreglo per a banda. Sí, de categoria. Mm. Bueno, quan estigui aquest projecte, per favor, feu-me-ho saber, que anem a disfrutar-lo molt. Si voleu, per a posar-vos un altre pessiguet de la música de Allioli, esta és molt bonica, a mi m'agrada especialment. És una habanera, la habanera de l'ocell ferit, una cançoneta molt... És la número 4, m'entén? La número 4. Estem així, bueno, en fi, com si fora de casa. En la habanera de l'ocell ferit ens despedim per avui, perquè ens retrobarem segur en Allioli i donareu molt que parlar. I això teniu que presentar en directe o algo, no? Informeu-nos, mantingueu-nos informats de tots els esdeveniments de Allioli. Bueno, a la resta de la banda, un abraç molt fort, Vicent, Manuel i Rafa, i tota la sort del món en este retornar de Allioli. Moltes gràcies. Esteu igual. Si mires la foto i la xeres al revés, segur. Mireu si vol, la manera de Allioli, bon anem. A tornem! Jo volguera dir ara tot el que mig del cor, parlar de forma clara, sense traves ni por. Et vull molt estimada, no sé com te'ho diré, tinc por de pedreta ara, que em supons tan de bé. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barney, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Federales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Este sábado, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, 28ª jornada de la Liga ACB, Valencia Básquet, Guipúzcoa Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 7 menos cuarto, Superbásquet en la 97.7 Radio, Valencia Básquet, Guipúzcoa Básquet. Sintonía festera y festiva también así en Valencia Abierta con cada DJ de la madre Leonardo Marín. Yeah, chicón. ¿Qué tal, Chivorrín? I molt content perquè, bueno, dilluns a Sant Vicent hem parlat una miqueta d'ell, de les festes, el Sant del Ditet, el Milagros. Resulta que els Milagres de Sant Vicent Ferrer he sabut que han sigut declarats bé d'interès cultural. No me digues. Això està jo després te diré, si vols, perquè estic també molt content, a banda de perquè siga Sant Vicent el pròxim dilluns, que t'ho conté ara. Tu ets molt pasquero. Jo soc molt pasquero. I estic molt content perquè iPhone ha tret una nova actualització. I dins d'aquesta actualització entra un pack d'emojins en el WhatsApp i que pots ficar per exemple amb coses tan interessants com una ballarina, una flamenca, però xina. En tots els colors que vulguis. Mira. Tots els ninotets ara estens en la raça de que vulguis. La raça i que estic vulguis. Contentíssim perquè això ho demandava Espanya ja sí, fa temps. Sí, una cosa fonamental. Una sevillana xina o negra, pues home, està bonico, està bonico això. Tot menys posar la paella. Tot menys, pues ja vindrà, ja. En la següent actualització. Me però veus, estic content, estic content. Per poseu la paella una ballarina xina, pues home, che, per l'amor de Déu. Bueno, i per lo de Sant Vicent també estic molt content. Home, no me digues que no és una... Ver interès cultural. Tenim el tema dels miracles també en la representació. I és una figura, la de Sant Vicent. Parlem de la veneració, de la devoció que hi ha arreu de la Comunitat Valenciana per al Sant Pare. Però és que com a figura històrica, és una passada. Com a taumaturgo, este matí comentaven que en el rànquing de sants milagreros està en el número 2... Només per davant de la Mare de Déu. Sí, jo crec que això ha sigut una miqueta per deferència a la Mare de Déu, perquè diu, sí, perquè... està la Mare de Déu, després ve Sant Vicent, el del Ditet. I el tercer classificat... Està, bueno, golejà, absoluta. Anem a fer 860 o 70 milagres. Bueno, tenim que dir que enguany, el 5 d'abril, es van complir el 56º any de la celebració de su muerte. Que sí que te vas preparar avui. I la veritat és que també ens descriu la quantitat de miracles que es vas fer, ens descriu també la quantitat de desgràcies i reals, de pestes, de malalties, de desordres incertes i de guerres endèmiques que n'hi havia en la seua època, no? Allà per el 1400 aproximadament. La veritat és que sí, estan comptats, sols els que han catalogat, perquè després n'hi ha molts més. Quedaren molts fora. Però 873 miracles van ser reconeguts com autèntics per la cúria romana, que això s'ho prenien molt en serio. O sigui que sigue, bueno, a més ne tenim de totes les classes, no? Parlen de los muertos que resucitó, de los ciegos que alumbró, de los sordos y mudos que sanó, de los que sanó de la gota coral, que era un mal endèmico ahí, com el mal del costado, que també... En el segle XIV no n'hi havia seguretat social. No, no, havia... Este home que estar prescrit per la seguretat social. És que es comences a llegir totes les seues especialitats en miracles i pareix quasi un llibre de medicina, perquè és que tocava tots els palos. Era algo... A més, jo crec que tu tan sorprès un parell de miracles que uno molt conegut i l'altre que sí, a veure, contamos alguno que... Este matí comentàvem uno del Pouet de Sant Vicent. Que bonico. Que veu que estava el pare de Vicent allí, l'home en un amic, l'home li cau la sabata a l'amic, no sabem per què. Pare Vicent, que m'ha caigut la sabata en el Pouet. I això, rum, fa pujar les aulles, tinc la sabata. La sabata, tenia miracles pràctics, perquè això és una cosa... És molt pràctic. És una cosa molt pràctica. La sabata, i si no s'afona per l'aulla... I uno que va fer en Morella, que també és molt significatiu, es veu que era una família que volien agasajar al sant. Oh, que ve el pare Vicent, que ve el pare Vicent. Què li traguen de menjar? Som tan pobres que no tenim res. I la mare agarra el xiquet, un bebé que tenia 6 mesos, el tira al putxero, com si fos un cochinillo, i li l'ofereix al sant. I el sant diu, però com... Estic ple. No, va agarrar, va tirar sant al perol i va traure el xiquet viu. Bueno, això és en Morella molt conegut, eh? Morella, sí. Bueno, de totes formes, si n'hi ha algun descregut que dubta de davant d'aquestes evidències de que va fer tants miracles, n'hi ha una també molt curiós, i és que una cria de la duquesa de Bretanya va murmurar, va dir algo en contra del mestre Vicent. I de sobte i de castig, els intestins li van caure del ventre, una maldició que li tirà, però, com la dona esta, la cria, va reconèixer la falta, demanar perdó, i els budells tornaren al... Bueno, pues, ojo, al puesto, ojo, posar-se el Sant Vicent. Ojo en el pare Vicent. Home, com a figura històrica, com a predicador per tota Europa, i a més tenia la cosa aquí, que tenia don de llengües. Sí. Perquè anava parlant en valentia en la llengua, allà on anava, però es veu que es feia entendre per tots. Anava allà dalt de la sua borrica, veu que era un home que... Parlava d'una manera molt... Caminava moltíssim. Molt intensa. Caminava molt. En aquella època jo no sé com se traslladaria, però ha estat en moltíssims països. De fet, no va morir en València, va ser en València, però va morir en Baella. si no m'equivoque. I bueno, va estar per tota Itàlia, per tota França. La veritat és que no saben que va recórrer mig món a peu i després mos ha deixat així pues, legats molt importants. Per exemple, també el col·latge dels xiquets de Sant Vicent, que també fa una llavor espectacular. El patró de la Comunitat Valenciana, Sant Vicent, un home extraordinari, i bueno, que ha passat a la història per això, per la cantidad de miracles que va fer. Forma part de la nostra cultura tradicional, més enllà de la... Efectivament, és una figura mítica, no? Té una llegenda realment molt poderosa i sobretot una veneració i unes festes que se li fan arreu de la Comunitat Valenciana. I ja estàvem comentant del tema dels altarets, dels miracles de Sant Vicent Ferrer, el fet que aquesta representació, que és una joieta del teatre nostre, i jo no sé si un tant oblidada o ignorada, que jo crec que podríem fer una reivindicació, que la gent se passara per els diferents altarets el dia de Sant Vicent. Perquè sí, a més, és que és una manera de conèixer estos 873 miracles que li reconeixen al Sant, perquè precisament són les representacions que fan en cadascun dels altars que n'hi ha arreu de tot el Cap i Casal. Però sí, precisament anem a parlar en Rosario Gracià, que bueno, pues, és arxiconeguda en València perquè és una persona superil·lustrada en el tema de les festes, la cavalcada del Ninot, en les falles, en Sant Vicent, per supost, també, i és una d'aquestes persones, una d'aquestes històries de persones, d'humanes, que estan ensenyant la cultura valenciana, la cultura de Sant Vicent, a uns xiquets, precisament en l'altar de Russafa. Rosario, què tal? Com estàs? Muy bien, buenos días. Digo que... Oye, estáis muy enterados los dos de cosas de San Vicente. Hombre, es que... Aquí, estoy admirada, aunque verdad. No lo parezca, Rosario, nosotros nos preparamos el programa antes de venir, ¿eh? Ya lo no sé, te creas, bien. Como si supiéramos. Enhorabuena a los dos. Bueno, Rosario, cuéntanos qué labor, ¿no? Más fantástica también enseñar desde pues, pequeñitos a representar yo, teatro sí. y sobre todo la vida de San Vicente. Yo, ante todo, te tengo que decir, Leo, que esto de enseñarle a los chiquillos al personaje de San Vicente, pues la verdad eso me llena de orgullo, porque son muchos años los que estoy con ellos, les cuento la vida, cosas de San Vicente, independientemente del milagro que hagamos, ¿sabes? Porque es una figura que siempre es muy emblemática, que desde pequeña la tengo muy inculcada por mis padres, y es una figura muy, muy importante. También tengo que decirte que que murió en Vannes, como has dicho, murió en Francia, murió en Vannes, porque no pudo salir de Vannes porque había una epidemia. Mira, eso dato no lo teníamos. Es que murió en Vannes porque había una epidemia que él quería morir en Valencia. Y cuando estuve en la celda donde murió, fue ¡buf! Fantástico. ¿Has visitado la celda? ¿Está en Vannes la celda donde murió? En Vannes, sí, está la celda donde murió. Ah, pues no lo sabía. Te quiero decir también que es una figura muy tradicional de Valencia, muy conocida. Ha sido un santo nuestro, muy de... Hay las chicas de San Vicente para arriba, San Vicente para abajo, de siempre. Nosotros este año, por ejemplo, el milagro que hacemos, pues es la profecía de Albaida. ¿Y de qué va ese milagro? Cuéntanoslo. Pues es que profetizó 100 años antes que en Albaida, donde está la ermita de Santana, se iba a hacer un monasterio en el cual estaría el prior Joan Micó y que iría a predicar San Luis Beltrán. ¡Qué maravilla! Y justo a los 100 años sucedió eso. Eso es que el milagro nuestro es en dos partes. La primera parte es San Luis Beltrán, el prior y el alcalde, y luego salta a 100 años para atrás cuando lo profetizó San Vicente. Oye, Rosario, y para ver este milagro, que vosotros estáis en Ruzafa, ¿no? El altar de Ruzafa. En el altar de Ruzafa, en la puerta de San Valero. En la puerta de San Valero. ¿Cuál es el horario o el itinerario así que nos recomendarías para ver así los altares así más significativos? Pues mira, ten presente que cada altar tiene su tradición o su manera de hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, mañana, el sábado, que sí que lo sabéis, que el sábado a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento se representa el milagro de los niños y luego un milagro de mayores, la Semana Santa en San Vicente y la Semana Santa en Sevilla, que se le debe la Semana Santa en Sevilla el hacerla a San Vicente. Vale, ¿y vosotros en Ruzafa a qué hora? Y nosotros en Ruzafa Santo, tenemos, ¿no?, el domingo... El domingo tenemos la procesión a las 7, se termina la procesión, se sube al santo al altar y entonces se representa el milagro. que vendrá a ser más o menos sobre las 8:30 o por ahí. Muy bien, Rosario. Y luego lunes por la tarde y por la noche. Nos quedamos sin tiempo, Rosario, pero en nombre de todos los valencianos, muchísimas gracias por el labor que estás haciendo de predicar también en nombre un poco de San Vicente. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Un abrazo. Nos vemos, Chimo. Gracias, Mónica. Bueno, pues han recorregut la tradició i la estima. Tres o quatre programes. Així podíem fer tres o quatre programes. Quarto mil·lenio. Gràcies, Leonardo. Un abrazo, Chimo. Un bes per a tots. Tornem a les 12:30 demà. Au, cuideu-se.